گلهای تازه، برنامه شماره 123، با همکاری هنرمندان اهدیه، سیاوش، هوشنگ ظریف، حسن ناهید و محمد اسماعیلی. شعر از حافظ، آهنگ از همایون خرم با تنظیم فرامرز پایور، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود، ولیک به خون جگر شود. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به ما به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل هم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به ما به عالم سمر شود. از هر کرانه تیر دعا کردم روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شد. خواهم شدن به میکده گریان و داد خواهم که از دست غم خلاص من اونجا مگر چنان مگو که سبا را خبر شد حدید من از کیمیای مهر تو زرگشت روی من آری به یمن لطف شما خاک زر شد. روزی اگر غمی رسدت تنگ دل مباش، رو شکر کن مباد که از بد بتر شود. ای دل صبور باش و مخور غم که عاقبت این شام صبح گردد و این شب سحر شود. Thank you. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 123 بود که در همایون اجرا شد.